plezier is tempo. Kan niet lang met je praten, tempo. Tik tak, tempo. Fasta, tempo. Alles hier is tempo. Kan niet lang met je praten, tempo. Tik tak, tempo. Fasta, tempo. Flip, snelle jongen, ben op doorgaan, tempo. Je praatjes geef ik geen gehoor aan, tempo. Snelle jongen, ben op doorgaan, tempo. Je praatjes geef ik geen gehoor aan. Alles hier is tempo. Kan niet lang met je praten, tempo. Tik tak, tik tak.